naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Vrlo malo se preispitavamo. Ova hudba nije kritika, braćo, na račun bilo koga. Želim samo da nam ukažem na važnost ljubavi u ima da, na plodove ljubavi u ima da, na šartove uslove koji su opisani Kur'anom i Sunnetom, da bi ta ljubav među nama bila. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Gdje su oni koji su se voljeli radi moga dostojanstva? Gdje su oni koji su se radi mene voljeli? Vel je uma u dilluhum fi dilli, danas ću ih staviti u hlad moj. Je uma la dilla illa dilli. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. I ne smije se to desiti vjernicima, da ulaze u čast, krv i metak drugih vjernika. Budi od onih koji će praštati, budi od onih koji će pomirivati, budi od onih koji će ljude upućivati na hajr. سرتم وسارت دموعي والليل داج رطيب كأنه من خطاكم. Molim Allah tebareke ve ta'ala da ne dozvolimo šejtanu da među nama sije šubhe i smutnje o našoj braći koju znamo samo po hajru, jer ta vrata ako uspije proći, gotovo je, nema više zaustavljanja, jer ti kad posumnjaš i kad te to pobjedi u jednoj stvari, ko ti garantuje da ćeš i druge stvari kada ugledaš i vidiš? I najmanji trun sumnje činit će te da ćeš ti početi okretati glavu od ovoga brata. On neće znati zašto okrećeš i onda ćete se udaljiti jedan od drugog i onda neće biti više ljubavi, a kad prestane ljubav, prestaće i rad za Allahovu vjeru. Lama sudat ilaiha drubu jafani al-ghamdu hatta adarra udi shuhubu. www.pautank.com Soba, put, vjernika. Svoju pomoć i zaštitu tražimo. Na njega se oslanjamo i svjedočimo da mimo njega uzvišenog ne zaslužuje niko ni na nebesima i na zemlji da bude obožavan. neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, na Allahova odabrana roba, zatim na njegovu časnu porodicu i sve one koji im u dobru na jasnoj uputi slijede sve do sudnjega dana. A zatim, braćo moja draga, kaže Allah te bareke ve ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, innamal mu'minuna ihva, u istinu su vjernici samo braća. Mi danas imamo priliku često puta da čujemo ovaj govor, ja ehi, brate, brate. Međutim, na veliku žalost, malo je onih koji istinski razumiju šta znači ovo kad nekome kažeš o moj brate. Šta znači ovo, kakve posljedice ima, šta za sobom povlači i kolika je tvoja obaveza prema onome kojem si uputio ove riječi. U istinu, Allah te bareke ve ta'ala među vjernicima je uspostavio zakon i učinio da jedan naspram drugog ima ogromna i velika prava. Da bi ova ljubav i da bi ovo bratstvo bilo istinski, mora da se ispuni nekoliko stvari. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, a Nebi Hurajreta radijallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أبو هريرة رضي الله عنه ديركا الله بصانيك صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا نيشت أوجي الجنة سدك نبودة تفيروال ولا تؤمنوا حتى تحابوا نيشت فيروات سدك سنبودة تنجسوبون وليل ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Za nećete da vas uputim na nešto, ako to budete činili, volit ćete se. Efšu selama bejnekum. Ravahu Muslim. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, upućujući nas na dobro koje će između nas stvoriti ljubav i povećati naše odnose i ljubav, kaže širite selam između sebe. U početku ovoga haditha vidjeli smo kako Resul sallallahu alejhi ve sellem objašnjava da nema dženneta mimo vjerovanja, a da nema istinskog vjerovanja među Allahovim robovima sve dok ne bude ljubavi među njima. A da bi se desilo da bude ljubavi među Allahovim robovima, nasihati nas na nazivanje selama i širenje selama među nama. Mnogima ova riječ možda ne znači puno. Mnogi će možda reći, pa dobro, selam. Međutim, braćo moja draga, ono što je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, istinu ima veliki značaj. Mi danas imamo priliku da vidimo dvojicu braće, žive po Kuranu i sunnetu, vladaju se, okreću glavu jedan od drugog. Nema selama među njima. I kad ovaj ugleda kaže, subhanallah, prođe juče kraj mene, ne nazvam ni selam. Onaj drugi nešto promrmlja, ne znam ni šta mi reče. I automatski istog tog momenta ona ljubav, ako je i bila do tada, počne da blijedi. Već je šejtan našao vrata na koja je ušao. Samo što si prošao pored brata, nisi mu nazvao selam. Zbog nekih stvari koje mu možda zamjeriš, već si pustio šejtana da uđe. I već si mu vrata otvorio kroz koja je on ušao. I već je bratstvo i ljubav narušena. Zatim, braćo moja draga, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem u jednom od haditha u kojem upućuje na tri stvari. Kad se nađu kod Allahova roba, osjetit će slast imana. Jedna od njih je ej yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da voli čovjeka, a ne voli ga ni zbog čeg osim radi Allaha. Braćo moja draga, danas čim vidiš da su dvojica ili trojica počeli nešto malo bliže i nešto malo bolje da se druže i obilaze, čim se raspitaš, vidit ćeš da je tu neka dunjalučka korist. I ona traje sve dok traje ova korist. Čim ona prestane i čim ona izbijedi i čim dunjalučke veze popucaju, popucaju i odnosi među braćom. Popucaju i odnosi među ljudima. Zbog toga istinska ljubav u ime Allaha te bareke ve ta'ala kad čovjeka voliš samo radi Allaha azza wa džel, ona ti donosi ono što ćeš ga trajno voliti, ono radi čega ga nećeš nikad zamrziti, osim ne do Allah, ako se desi mržnja radi Allaha, kao što je došla i ljubav radi Allaha, ukoliko taj bude zaslužio. Zatim, braćo moja draga, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam an Anasin radijallahu anhu, od Anasa radijallahu anhu, la yu'minu ahadukum, niko od vas ne vjeruje, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samome sebi. Koliko je od nas onih i da li ima među nama neko ko bi volio i želio da neko o njemu nešto ružno govori, da se o njemu nešto ružno priča, da ga podesi i pogodi neki musibet zbog ruku i jezika nekoga drugog. Ima li među nama takvi, braćo moja draga? Ima li među nama takvi koji bi volili da zanoće gladni i oni i njihove porodice? Ima li među nama takvi koji bi volili da se o njima šire bestidni govori? Wallahi, smatram da nema. E sve dok ne budemo ovako prema drugima se ophodili i prema našoj braći, i dok ne budemo vagali naš govor i svezali naše jezike i naša djela, dok ne budemo usmjerili prije nego što im počinimo i kažemo, dok ne budemo razmislili da li je to ono što bi ja volio da se o meni kaže, da li je to ono što bi ja volio da mene nakon toga pogodi, ako je to, onda učini, onda reci, onda uradi prema svome bratu. Ako nije, ostavi se toga, jer si ti prvi koji ne želiš da se tebi slično nešto desi. A nećeš biti vjernik sve dok ne budeš želio da se desi tvome bratu ono što se dešava tebi i ono što bi volio da se desi tebi. Zatim kaže Allah tebareke ve teala Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم, a oni koji su sa njim, oni su žestoki prema kafirima, a samilosni među sobom. U drugom ajetu kaže azza ve džel الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, to su oni koji udjeljuju tajno i javno, to su oni koji svoju sržbu savlađuju i to su oni koji ljudima praštaju. Braćo moja draga, da bi ljubav među nama bila, moramo biti spremni jedni drugima da oprostimo greške. Hulital insanu da'ifa, u istinu je čovjek stvoren slabim i nema onoga koji neće na dunjaluku pogriješiti. Niko od ljudi nije sačuvan te greške. Pa tako kad tvoj brat pogriješi prema tebi, znaj da si ti sljedeći koji će sutra prema njemu ili nekome drugome pogriješiti. Pa da li bi volio da se tebi oproste tvoje greške? Da li bi insan volio da sretne svoga gospodara, azza ve džel, a da on ne oprosti njemu njegove grijehe? Nema takvog, braćo moja draga, koji istinski vjeruje u Allaha. Zato neće biti ljubavi među nama dok ne budemo sagledavali situaciju i dok ne budemo praštali jedni drugima tamo gdje se može praštati. Sve dok se ne budemo istinski volili i razumili da je ova vjera, ova uzvišena vjera, satkana na tome da čovjek mora živjeti u zajednici i da mora pomagati tu zajednicu. A kako pomoći zajednicu, braćo moja draga, ako budemo okretali glave jedni od drugih? Kako pomoći zajednicu ako ne budemo se borili u ime Allaha? ako ne budemo bili u stanju da komuniciramo onako kako je to naređeno. Zato kaže Allah te bareke ve teala, posjećajući onoga kome je oprostio sve grijehe, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, a ti si samo Allahovo milošću blag prema njima. وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِكَ, a da si ti grubi osob prema njima, oni bi se svi razbježali iz svoje okoline. Kad bi Muhammede sallallahu alaihi ve sellem tvoj odnos bio prema ljudima takav da si grub, da si žestok prema vjernicima, oni bi svi pobjegli od tebe. Mnogi braćo moja draga danas, kad govore o blagosti i milosti, kad je primjenjuju, primjenjuju je nad onima nad kojima je ne bi trebali i ne bi smjeli primjenjivati. U najmanju ruku, krijući se iza davetskih poteza, pa kažu, ovo je dava i mi smo na tome. I mi smo na tome, braćo, da ljude treba blago pozivati u Allahu vjeru. Neće te niko slušati ukoliko budeš grub prema njemu, ukoliko budeš namrgođen svaki dan prema svojim komšijama pored kojih živiš, ukoliko budeš okreto glavu od njih, nemoj očekivati sutra kad dođeš i doneseš neki CD ili poželiš da mu uputiš savjet, nemoj očekivati da će te saslušati. I mi to govorimo i mi stojimo iza toga da je mudrost u davi lijep odnos prema ljudima. A sa drugu stranu, braćo moja draga, oni koji su svjesni i kad su svjesni da prema ovakvima mora biti blag i mudar, kakav onda treba insan da bude prema svojoj braći? Kakav onda odnos treba da bude jednog od nas prema drugom? Oni koji svaki dan staju u safove jedan do drugog, oni koji su danas a i sutra spremni da se nose sa svim belajima i nedaćama koji će doći i koji dolaze, mi vidimo, braćo, da su svi okrenuli leđa od nas, da nas svi preziru, da nas niko ne voli, da nas svi ismijaju, da su nas svi ostavili na cjedilu. Zato nemojmo sebi dozvoliti da mi unutar nas ne budemo čvrsti kao bedemi, ne budemo poput zgrade, ješuddu ba'duhu ba'd, jedan drugi dio da učvršćuje, da pomažeš brata kad je u nevolji i kad je u belaju, da ga razumiješ u situaciji kad je slab, onda kad njegov iman opadne, onda kad vidimo da je počeo da šara, tada još veća obaveza prema njemu je. Tada imamo još veću obavezu da ga pozivamo, da mu lijepo objasnimo, da ga pomognemo, nadajući se nagradi Allaha te bareke ve teala i da taj brat popravi svoje stanje. A nikako da na brzinu iskrižamo ga i odmah ga odbacimo. Sjetimo se, braćo moja draga, onoga koji pije alkohol među ashabima, pa neki hoće da ga proklinju, pa Resul sallallahu alejhi ve selleme kaže, pusti ga, nemojte to činiti, on voli Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi, braćo, danas živimo u vremenu kad je teško biti na istini. Svaki nam pojedinac treba, kad čovjek dođe među nas, ukoliko je došao sa iskrenim nijetom, to puno govori, jer ljudima je teško, braćo, da skupi hrabrosti da uđe u ovaj mešćin, da uđe ovdje zbog onoga zla i laži što se širi o nama. I onda takav koji dolazi ovdje nakon godinu i dvije skupljanja hrabrosti da dođe, on mora odmah sa vrata da osjeti da ono što o nama govore nije istina, da je laž, da među nama prepozna ljubav i milost koju Allah te bareke ve teala spušta na vjernike. I kad oni to vide i kad se to desi, onda će ljudi početi drugačije razmišljati i govoriti. Onda će Allah te bareke ve taala dati u našim srcama da bude ljubav među nama. I onda ćemo biti u stanju i imati snagu da i drugima dostavimo ovo što pričamo i ovo što zastupamo. Zato, braćo moja draga, obaveza je svakome muslimanu, ukoliko nije u stanju i ne poznaje i nije sposoban da sprovodi da'u javnu onako kako treba, bolje mu je da šuti. Zadužit ćemo ga nečim drugim, dat ćemo mu neki drugi posao, ali živ bio sjedi tamo, nemoj ti ići među ljude. Jer ti ne znaš s ljudima, jer braća grade 5 godina odnos da izgrade među jednim pojedincom i onda dođe jedan i sruši to preko noći. I onda dođe jedan i sve to pokvari. I onda onaj koji ništa ne razumije samo gleda jel nosi brade i kratke pantole. On mjeri o tome. Ništa drugo. Zatim, braćo moja draga, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram." Svaki vjernik drugome je zabranjen. Temuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Njegova krv i njegov imetak i njegova čast je haram svakom drugom muslimanu. Braćo moja draga, uistinu su ovo stvari koji svaki čovjek ne dozvoljava nikom da se uplete. Ukoliko bi se desilo to, okaljao mu je njegovu čast, srušio je njegov imetak, povrijedio je njegovo najsvetije. I ne smije se to desiti vjernicima, da ulaze u čast, krv i metak drugih vjernika. Budi od onih koji će praštati, budi od onih koji će pomirivati, budi od onih koji će ljude upućivati na hajr. I samo tako očekuj uspjeh i u davi i u svemu. Ja sam imao prilike, braćo, da boravim među ljudima koji su razumjeli istinski šta znači pozivanje u islam i naučili i razumjeli ispravne metode. Prije svega, to je produkt njihova odnosa među njima, blagosti i ljubavi. I uistinu kad ih vidiš, ti prepoznaješ tu ljubav među njima. I plod te ljubavi jeste da svaki dan ljudi koji su vani žele da i oni budu dio te ljubavi. Žele da i oni budu dio toga, da i neko voli, da neko vodi brigu o njima, da se neko raspituje o njihovu stanju. I zato ljudi ulaze malte ne u skupinama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zato i mi, braćo, ovo stanje što vidimo na ulicama, ovo što u naše mešhide godinama niko ne dolazi novi, nemoj da krivimo druge, krivimo sebe, braćo. Nismo se preispitali, vrlo malo se preispitavamo. Ova hudba nije kritika, braćo, na račun bilo koga. Želim samo da nam ukažem na važnost ljubavi u ima Allaha, na plodove ljubavi u ima Allaha, na šartove, uslove koji su opisani Kur'anom i Sunnetom, da bi ta ljubav među nama bila. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "A Nabi Hurajra radijallahu an, anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal." Od Abu Hurajre radijallahu an, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem istinu je rekao: "Hakul muslimi ala muslimi khams." 5 prava muslimana kod drugog je muslimana. Reddu selam, odazivanje na selam. Malo prije smo spominjali šta to znači. Wa iadatul marid, obilazak bolesnika. Wattiba'u dženazi, slijeđenje i ukopavanje dženaze. Wa iđabetu da'veti, odazivanje na poziv brata kada te pozove. Wa tašmitul atisi, i da svome bratu na kihanje kažeš: "Jarhamukallah." Braćo moja draga, ovaj hadith upućuje na velike blagodati i koristi. Kada nazoveš i odgovoriš svome bratu selam, to je znak da te voli, to je znak da te cijeni, to je znak da te ne omalovažava. Kada ga obiđeš kad je bolestan, u momentima kada mu je potrebna ništa drugo osim topla riječ, riječ nade i utjehe, ova stvar se ne zaboravlja, braćo moja draga. Sjetimo se Židova koji podmeće Resulu sallallahu alejhi ve selleme svaki dan na njegov kućni prag izmet i slične stvari. Pa jedno jutro osvano, a ono nema ništa. Pa kad prvo šta je učinio, otišao je da vidi šta se dešava, jer je znao komu je to postavljao. Pa je otišao da vidi zašto ovog jutra pred njegovim pragom nema izmeta i nema sličnih stvari. Pa kad je došao i dobio izum da uđe, kad ga je ovaj ugledao, kaže, otkud ti? Ti si zadnji kojeg ja očekujem da mi se pojavi na vrata. Olaj kaže, zabrinuo sam se da nisi bolestan, pa sam došao da vidim. I ovaj prima islam. Ovaj prima islam zato što vidi u tome nešto što nema nigdje. I kada bi čovjek našao vremena, bar jednom mjesečno, da posjeti nekog poznanika koji je bolestan i da u tim momentima njegove tuge iskoristiš priliku da ga pozoveš, vidio bi, brate, koliki su uspjeh i rezultati za toga stoje. Zatim, braćo, pratiti dženazu, kada neko od nas preseli, počast i veliki znak. Mene pitaju, zašto nisi otišao onome na dženazu, a ovome si otišao? Pa njegova majka okreće glavu od mene, od ovoga što je preselio, ja mu nisam otišao. Iako su kjafiri, iako su mušnici, iako ni u šta ne vjeruju, iako se ne brinu gdje je završio onaj njih umrli, ali ga brine to zašto ti nisi došao. Auto ti pred kućom, on te prati, on gleda, bilo ti je auto, a tebe nema. Gdje si, šta si? Pa im onda mi objasnimo u čemu je razlika između ona dva mejta. Pa im objasnimo zašto smo jednom otišli, a drugom nismo. Nadajući se da će Allah te bareke ve taala otvoriti njihova srca. A u najmanju ruku smo im dostavili. I zato sada svugdje gdje dođu oni pričaju o tome. Kaže, nije ošao na dženazu tom i tom najbližim u rođak. I nisu ni svjesni da Allah te bareke ve taala preko nevjernika širi ovu stvar, širi ovu vjeru na najbolji, najljepši način. Tako da danas gdje god dođu pričaju o tome i svi znaju da Allahovi robovi ne klanjaju dženaze, to jeste sprovoda onima koji na dunjaluku nisu živjeli kao Allahovi robovi. I to su te blagodati, braće moja draga. Zatim kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "El muslimu men selim el muslimuna min lisanihi ve yedihi." Musliman je onaj od čije ruke i jezika sigurni su drugi muslimani. U drugom hadithu Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže svojim ashabima radijallahu anhu: "Etedruna mel gibe?" Znate li vi šta je to gibe? Kalu, Allahu rasuluhu a'lam. Rekoše, Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolje znaju. Vidimo kako su postupali ashabi radijallahu anhu. Nisu govorili ništa kad su znali da među njima ima neko ko to zna bolje od njih. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Zikruke athake bima yakre." Da spomeneš svoga brata po onome što on prezire. Kil, pa neko reče: "Efereite in kane fi ehima akul." A šta kaže, šta misliš na to, Allaho poslaniče? Ako bude pri mome bratu ono što ja kažem. Pa kal, in kane fi ehima akul, fa kadil tebtehu. Pa in lem jakun, fa kad behattehu. Pa reče Resul sallallahu alaihi wasallam: ako bude pri njemu ono što si ti rekao, ti si ga ogovorio. A ako ne bude to pri njemu, ti si ga potvorio, natovario si klevetu na njeg, natovario si još nešto što je gore. Dakle, braćo moja draga, definiciju gibeta vidimo u ovome hadithu. Reći o svome bratu nešto što je pri njemu, nešto što je istina, a on prezire da se o njemu to govori. On ne voli da bude spomenut po tome. I to je gibet, braćo moja draga. Kaže Allah te bareke ve taala podučavajući nas kako i kad ćemo se voliti. Ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. O vjernici, klonite se sumnjičenja. Uistinu su neka sumnjičenja grije, veliki grije. Nemoj da se desi među vjernicima da sumnjaju jedni na druge bez ikakva povoda, bez ikakva razloga. Voljate džesesu i nemojte uhoditi jedni druge, jer čim počneš da sumnjaš na svoga brata, čim te šeitan tu pobjedi, ti ćeš početi i da ga uhodiš da bi sebe uvjerio i potvrdio ono što ti je došlo sumnje. Pa ako te tvoj brat primijeti da ti njega uhodiš, već si pokvario odnose bratske, a prije toga si već ušao u zabranjenu zonu, ušao si tamo gdje Allah te barek je tala prije ti kaznom i na dunjaluku i na ahiretu. I nemoj da jedan od vas gibeti drugog, nemoj da neki od vas gibete druge. I onda Allah te barek je tala opisuje šta je gibet. Šta gibet predstavlja? E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Zar bi neki od vas volio da jede meso brata svoga umrlog? Fakarihtumu. A vi to prezirete. Allah te bareke ve taala objašnjava vjernicima da je gibet, da je govor o svome bratu, o onome što on mrzi da se kaže o njemu, iako je to pri njemu, da je to ravno jedenju mesa svoga brata umrlog. Može li neko od nas zamisliti to stanje da sjedne za sofru u kojoj će biti pripremljeno meso njegova brata? Wallahi billahi, danas su rijetki oni koji sebe uspijevaju da sačuvaju od ove sofre. I ne samo to, toliko je ljudima ova stvar postala nebitna, toliko kod ljudi ova stvar ne izaziva gađenje, niti o njoj razmišljaju, niti išta to predstavlja. Tek tako jednostavno, tek tako lahko reći pa bilo ne bilo, čak nisi ni siguran da li je istina, a riječi su već izrečene i prenešene, ne razmišljajući o posljedicama tih riječi. Možda će tvoj brat sebebom tih riječi završiti na robiji, a ti nisi ni svjestan. I šta ćeš onda kazati? Halali, brate, nisam ja to tako mislio. Hoćeš li makar u stanju biti da obiđeš njegovu porodicu nakon toga? Allah te bareke ve taala najbolje zna. Ali u istinu, razmislimo, braćo, o ovim stvarima. Razmislimo i uzmimo ih u obzir. Nemoj da nam tek tako jednostavno govor o našoj braći, koji svakako izaziva udaljavanje jednoga od drugog. Ne može se roditi među muslimanima ljubav ako oni budu spominjali i govorili jedni o drugima ono što ne bi volili ovi da čuju. Ne može se desiti tu ljubav. Vjernik mora naći opravdanje svome bratu, tražiti mu 70 opravdanja prije nego što dođe do sumnje i ovih stvari. Ispričat ću vam jedan događaj koji mi je se desio prije nekoliko dana. Došao sam kod jednog brata, pozvao me, brata kojeg volim u ime Allaha i cijenim, i brata kojeg znam samo po hajru i dobru. i došao sam kod njega u njegov stan. Pa smo sjedili i pričali i razgovarali. I onda je nastupilo vrijeme namaza. I on ustaje, odlazi u kupatilo da se pripremi za namaz. A ja prilazim balkonu, želeći da vidim da li napolju pada snijeg. I u tom momentu ugledam tamo na terasi pepelnicu i u njoj nekoliko ispušenih cigara. I prvo šta mi pada na pamet, nakon što je šejtan pokušao da mi ubaci šubhu, pada mi na pamet ovaj ajet, braćo moja draga. Pada mi na pamet ovaj hadif, opravdaj svoga brata. Sjetim se da tog insana ne znam osim po hajru. I onda prvo šta sam uradio, brzinom se odmaknem od prozora. Da on ne bi izašao iz kupatila da me vidi. Da vidi da sam ja vidio to. I da onda ga dovodim u neugodnu situaciju da mi pokušava i mora da se pravda i da objašnjava. A ja sam nakon toga rekao sebi, ovo sigurno je došao neki džahil, neki kjafir s kojim je trebao nešto da završi, ili ga je možda pozvao da mu o Allahu te bareke ve taala nešto kaže. Pa kad je ovaj ne mogao više trpiti, htio da zapali, brat opet da ga ne bi otjerao do kraja, rekao idi tam na balkon. I ovako sam, braćo, ovu stvar uzeo. I ovako sam je završio. I molim Allaha te bareke ve taala da je uistinu to tako. Molim Allaha te bareke ve taala da ne dozvolimo šejtanu da među nama sije šubhe i smutnje o našoj braći koju znamo samo po hajru. Jer ta vrata ako uspije proći, gotovo je. Nema više zaustavljanja. Jer ti kad posumnjaš i kad te to pobjedi u jednoj stvari, ko ti garantuje da ćeš i druge stvari kada ugledaš i vidiš? I najmanji trun sumnje učinit će te da ćeš ti početi okretati glavu od ovoga brata. On neće znati zašto okrećeš i onda će te se udaljiti jedan od drugog. I onda neće biti više ljubavi. A kad prestane ljubav, prestaće i rad za Allahovu vjeru. Nemoguće je da braća rade za Allahov din ako ne budu među njima odnosi čisti i zdravi. Nemoguće ako mi ne budemo se mogli okupiti, sjesti ljudski i razgovarati. Nemoguće je da mi to i drugima dostavimo. Zato, braća moja draga, Allah te bareke ve taala upućuje vjernike. Pa im kaže, ja juhalladine amenu, in džajakum fasikum binaba, fatabajanu. O vjernici, ako vam kakav fasik, nepošten insan, neki grešnik javni, donese bilo kakvu vijest, fetebejenu, dobro to provjerite. Provjerite je, da ne biste učinili nekome nepravdu, da se ne bi desilo, da natovarite nekoga nečim što on to nije zaslužio. I ako se desi, braćo moja draga, da među vjernicima izbije sukob, da se dva brata zavade, Allah te bareke ve taala opisuje vjernike pa kaže onaj prvi ajet što smo spomenuli, innamal mu'minuna ihva fa aslihu bejna ehavejkum, pa onda pomirite vaša dva zavađena brata. In taifetani minel mu'minina ktatelu fa aslihu bejnehuma, ako se dvije skupine vjernika potuku, pomirite im. Poznato nam je, braćo, da je u ovoj situaciji dozvoljeno da insani slaže. Da slaže kako bi pomirio svoja dva brata. Da ode do jednog i kaže, šta? Onaj od tebi sve najgore priča. Onaj samo što nije nož izvadio na tebe. Ne vallaj. Nego da mu kaže, priča o tebi sve najbolje. Nikad nisam čuo insana da govori nešto bolje o nekome do on o tebi. Pa kad ovaj to čuje, iako to nije istina, tad ti je to dozvoljeno, Allah ti je dozvolio da tada slažeš. I ovdje vidimo veliku vrijednost i veliki hajr u odnosima među braćom i nastojanju da popravimo stanje među braćom. Pa ćeš otići i ovome drugom i isto to ispričati. pa ćeš onda organizovati kahu i okupiti im i popiti zajedno s njima i pomiriti svoju braću i nadati se hajru od Allaha te bareke ve teala. Kulu kavli hada wa stakfir lani wa lakum wa stakfiruhu innahu wa tawabur rahim. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Draga i poštovana moja braćo, molim Allaha te bareke ve ta'ala da ove riječi ostave traga na našim srcima. Molim Allaha azza ve džel da uistinu budemo džemaati koji će raditi na uspostavljanju sloge i mira među braćom, da budemo ono što je Allah te bareke ve ta'ala opisao ovaj ummet. Kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Najbolji ste ummet koji je izašao među ljude zato što naređujemo dobro. Kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Ta'murune bil ma'ruf wa tanhavune anil munker wa tu'minune billah. Zato što naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha, sinog i hvale dostojnog. Nema boljega dobra, nema većega hajra nakon pozivanja ljudi istini Allaha te bareke ve ta'ala, nakon pozivanja ljudi da gospodara istinskog obožavaju, da čovjek bude sebeb i uzrok, da se popravlja stanje među Allahovim robovima, da se dešava ono za čim mi svi žudimo, ono što mi svi primijetimo, da nam fali, da među nama nedostaje topline i bratske ljubavi. I uistinu, braćo moja draga, šejtan prokleti dobro zna gdje leži snaga ovoga ummeta. Dobro zna da su ashabi radijallahu anhu, kad bi se ogriješio jedan prema drugom, stavio glavu u prašinu, pa kaže, vallahi, neću je podići sve dok mi rob crnkinje nestane svojom crnom nogom na glavu. Da ubije onaj ponos, da ubije onaj džahilijet u sebi koji ga je doveo na to da kaže o svome bratu ružnu riječ. Pa onda ovaj velikodušno prašta, i ovo je umet, i ovo su oni koji su donijeli snagu i pobjedu ovoj vjeri. To su oni koji danas njihovim sebebom mi ovdje uživamo blagodati ove vjeri. Alhamdulillahi rabbil alamin. I na kraju da citiramo još jedan hadis od poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, gdje kaže an Abi Hurajrata radijallahu anhu na Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kal, kaže od Abu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, inna Allah je kulu jevmel qiyame, u istinu će Allah tebareke wa ta'ala na sudnjem danu reći, ejna almutahabune bi jalali, gdje su oni koji su se voljeli radi moga dostojanstva, gdje su oni koji su se radi mene voljeli, vel jevma u dhilluhum fi dhilli, danas ću ih staviti u hlad moj, jevme la dhilla illa dhilli, dan u kojem nema drugoga hlada. Braćo moja draga, Allah te bareke ve ta'ala one koji se budu na dunjaluku voljeli u ime njegovo, radi njega i njegove dobrote prema nama, stavit će ih u hlad na danu u kojem će neki ljudi da se guše u svome vlastitom znoju. Stavit će ih tamo gdje će biti sigurni, tamo gdje će biti sigurni od svih nedaća toga dana, toga dana iskušenja, toga dana u kojem će ljudi poželjeti, o je kulur kafir, ja lejte ni kuntu turaba. Kafir uzvikne da sam Bogom zemlja ostao. La haule wa la kuvvete illa billah. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da budemo od onih koji ćemo toga dana biti u hladu njegovom, zbog ljubavi prema njemu azze ve džel i zbog odnosa između nas prema samima nama. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nas se sminuje, da nas uputi na istinu, da nas učvrsti na istini, da nas učini od nosioca i pobjednika na ovoj istini. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da popravi naše odnose, da zbliži naša srca, Molim Allaha te bareke ve teala da nas učini istinskom i iskrenom braćom u njegovo ime. Molim Allaha te bareke ve teala da učini naša tijela oružjima i oružjima za uzdizanje Allahova dina. Molim Allaha da ponizi kuf, kafire i neprijatelje Islama, neprijatelje Allaha, neprijatelje Allahovih robova. Molim Allaha azza ve džel da ubrza pobjedu svoje istine. Molim Allaha te bareke ve teala da kazni nevjernike, da ubrza njihovu propast. Molim Allaha azza ve džel da se smiluje svima nama, da nam oprosti grijehe, da nam svima ovdje prisutnima oprosti grijehe. Molim Allaha te bareke ve teala da se zavolimo iskreno u njegovo ime, očekujući samo džennet za uzrad. Molim Allaha azza ve džel da prijeđe preko naših pogrešaka. Molim Allaha te bareke ve teala da nas učini nosiocima i pomagačima istine. Molim Allaha te bareke ve teala da ovo vrijeme u kojem živimo bude u našu korist, da bude svjedok u našu korist. Molim Allaha te bareke ve teala da ustrajemo na istini i da ostanemo u skupini pobjedničkoj, da ostanemo sve dok ne sretemo našeg gospodara azza ve džel, on zadovolja nama. Amin. Aqim as-salat. رب الذي غامرات قلبي أياديه آه رب الذي غامرات قلبي أياديه يسعوني من زمان ما أرى فيه من اختلاف فشى ما بين أهلي يسؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشى ما بين أهلي www.pop.com Soba Food Vjernika. Soba Food Vjernika. Zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana. Još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com. Soba Put u vjeru. Soba Put u vjeru. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba Put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba Put vjernika.